سلطان نور الدین زنگی ایک روز دمشق میں اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا. سارے سالار اس کے سامنے تھے. سالاروں کے علاوہ عدلیہ، انتظامیہ اور شہر کے عمرا اور دوسرے ذمہ دار لوگ بھی وہاں موجود تھے. اس موقع پر سلطان نے گفتگو کا آغاز کیا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ سب لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی گئی ہے کہ دمیات پر صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے. اب صلاح الدین کے لیے مصر میں پیچیدگیاں اور دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. اس نے مدد کے لیے جو پیغام بھیجا ہے وہ اس کی پریشانیوں کو ظاہر کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ دمیات میں صلیبیوں کے سامنے زیادہ دیر تک ان کے ساتھ جنگوں میں مصروف رہتا ہے تو پیچھے قاہرہ میں بغاوت اٹھ کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے. اگر وہ قاہرہ میں جا کر قیام کرتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں صلیبی دمیات پر قبضہ کر لیں گے. یہ دشواریاں اس کے لیے اس بنا پر اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ ابھی تک کچھ باغی عناصر جو اشاور کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں مصر میں مقیم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے ہیں. ان حالات میں صلاح الدین دو محاذوں سے بیک وقت نہیں نمٹ سکتا. اور پھر ہمارے اپنے مخبروں نے جو اطلاع دی ہے اس کا کہنا ہے کہ دن بدن دمیات پر صلیبیوں کا زور بڑھتا جائے گا. یروشلم کے بادشاہ آموری نے یوروپ سے بھی مدد طلب کی ہے اور جو اطلاعات مجھے ملی ہیں ان کے مطابق سسلی کا ایک بحری بیڑا مصر کے ساحل پر لنگر انداز ہو کر دمیات میں مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے آن ملے گا. اس جنگ میں یروشلم کا بادشاہ آموری بذات خود ملوث ہے اور آموری قسطنطنیہ کے بادشاہ مینیول کا داماد ہے. لہذا مینیول نے ایک لشکر تو بحری جہازوں میں بٹھا کر دمیات کی طرف روانہ کر دیا ہے اور دوسرا خشکی کے راستے انطاکیہ کا رخ کر رہا ہے. انطاکیہ سے وہ طرابلس ہوتا ہوا دمیات کا رخ کرے گا. دو مزید لشکر آموری کے دمیات کا رخ کرنے والے ہیں، ایک لشکر انطاکیہ کا، دوسرا طرابلس والوں کا. اب جو لائحہ عمل صلیبیوں نے تیار کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ قسطنطنیہ کا جو لشکر خشکی کے راستے آ رہا ہے وہ پہلے انطاکیہ پہنچے گا. انطاکیہ کا وہ لشکر جو دمیات والوں کی مدد کے لیے جانا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ متحدہ لشکر دمیات کا رخ کرے گا. اس کے علاوہ ایک لشکر طرابلس سے روانہ ہوگا اور یہ بھی کوچ کی تیاریوں میں ہے. اب ایک طرح سے ہمارے سامنے تین محاذ ہیں. سب سے پہلے فی الفور ایک لشکر کو دمیات کا رخ کرنا ہوگا تاکہ صلاح الدین پر دشمن کا دباؤ کسی طرح کم ہو. جو لشکر یہاں سے جائے گا وہ صلیبیوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھولے گا جس کی بنا پر ان کی قوت تقسیم ہوگی اور صلاح الدین پر دباؤ کم ہو جائے گا. ایک لشکر یہاں سے بڑی تیز اور برق رفتاری کے ساتھ اس لشکر کا رخ کرے گا جس نے طرابلس سے روانہ ہو کر ضرب لگانی ہے کہ وہ دمیات پہنچ ہی نہ سکے. تیسری مہم سب سے بڑی ہے اس لیے کہ یہ لشکر بھی بڑا ہے. یہ قسطنطنیہ اور انطاکیہ والوں کا ایک جرار اور بڑا لشکر ہوگا جو متحد ہو کر دمیات کا رخ کرے گا اور اس لشکر سے ہم نے اس وقت نمٹنا ہے جب یہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا. میرے عزیزوں، تم لوگوں کے آنے سے پہلے میں مجددین کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. جو لائحہ عمل ہم نے طے کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا. ابھی تھوڑی دیر تک ایک لشکر صلاح الدین کی مدد کے لیے دمیات کی طرف روانہ ہوگا. اس لشکر کو میں اپنے چھوٹے بھائی سالار قطب الدین کی سرکردگی میں روانہ کر رہا ہوں. لشکر کا وہ حصہ جو طرابلس کا رخ کرے گا اس کی کمانداری ختلخ کرے گا اور ختلخ کے نائب کے طور پر نجم الدین اس کے ساتھ ہوگا. اب جو قسطنطنیہ اور انطاکیہ والوں کا متحدہ لشکر ہے اس کی طرف مجددین جائے گا. مجددین کے نائب کے طور پر اس کے ساتھ اسامہ بن مرشد ہوگا جبکہ فخر الدین مسعود اور شمس الدین دونوں یہاں میرے پاس رہیں گے. اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی اور مہم نکلتی ہے تو میں اس کے لیے فخر الدین اور شمس الدین کو نامزد کر سکتا ہوں، نہیں تو میں خود ان دونوں کے ساتھ روانہ ہو سکتا ہوں. سلطان نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا اس کے متعلق سلطان نے سب سے رائے لی. سب نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا. پھر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے ساتھی وہاں جس قدر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے. پھر سلطان نے مستقر کر رخ کیا تھا. سب سے پہلے چھوٹے سالار قطب الدین کو ایک لشکر مہیا کیا گیا اور وہ بڑی تیزی سے صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے دمیات کی طرف روانہ ہو گیا تھا. ایک دوسرا لشکر ختلق اور نجم الدین لے کر طرابلس کا رخ کر گئی تھی جبکہ مجددین اور اسامہ بن مرشد ایک لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے متحدہ لشکر پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کر گئے تھے. ہر لشکر کے لیے سلطان نے اطلاع پہنچانے والے اور مخبر بھی روانہ کر دیے تھے. ساتھ ہی ختلق اور نجم الدین کو خصوصیت کے ساتھ یہ تاکید کی گئی تھی कि तराबिलस के लश्कर से निमटने के बाद अगर वो उसके खिलाफ कामयाब हो जाते हैं तो जहां वो तराबिलस के लश्कर को शिकस्त देते हैं वहां रुककर मुजद्दीदीन का इंतजार करें और फिर मुजद्दीदीन के साथ वो दमयात का रुख करें। इस तरह सारे लश्कर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए थे। सबसे पहले खतलक और नजमुद्दीन ने अपने काम की इब्तिदा की। उन्होंने तराबिलस से रवाना होने वाले सलेबी लश्कर को रास्ते में जा लिया और उसकी राह रोककर खड़े हो गए। तराबिलस के लश्कर को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक लश्कर उनसे टकराने के लिए उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा जो ही खतलक और नजमुद्दीन उनके सामने आई वो शैतानियत और नहुसत के खिलाड़ी आतिशे जबर की फैलती तारीकियों इबलीस के खूनख्वार उमंगों और नक्शे बातिल को अयां करती शदीद अदावतों की तरह उन पर हमला आवर हो गई थी। उनके सामने आते ही नजमुद्दीन और खतलक ने अपनी सफों को दुरुस्त कर लिया था। बड़ी जांबाजी का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने तराबिलस के लश्कर को रोका था। फिर तकबीरें बुलंद करते हुए उन्होंने अपने काम की इब्तिदा की और वो तराबिलस के लश्कर पर हर तरफ से वहशत, खौफ और कज़ा की आग भड़काती आसाबी खौफदारी कर देने वाले कहर की खूनख्वारी, पस्ती और फराजी पर फखर और सरफराजी पर कहर शदीद और जुनूनी जिबिल्लत को वक्त के सपने नाबूद कर देने के लिए सनसनाती पुरशोर हवाओं की तरह हमला अवर हो गई थी। खतलक और नजमुद्दीन ने अपनी पूरी महारत ताकत के साथ हमला किया था। वो जानते थे कि दमयात की मुहिम उनकी मुंतजिर है। उन्हें यह भी खदशा था कि कहीं उनसे पहले निमटकर मुजद्दीदीन उनके पास न पहुंच जाए। लिहाजा लम्हों के अंदर उन्होंने तराबिलस के लश्कर की हालत गैर कर दी थी। तराबिलस का लश्कर थोड़ी देर ही उनके सामने डटा रहा। उसे बदतरीन शिकस्त हुई। दूर तक खतलक और नजमुद्दीन ने उनका ताकुब किया। उनकी तादाद इस कदर कर दी कि आइंदा वो सलेबियों की मदद के लिए दमयात का रुख न करें। फिर जिस जगह वो तराबिलस के लश्कर से टकराई थी उस जगह लौटे और तराबिलस के लश्करी जो अपनी हर चीज छोड़कर भागे थे उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और वहीं वो एक तरह से पड़ाव करके मुजद्दीदीन का इंतजार करने लगे थे। दूसरी जानिब जो मुजद्दीदीन के लिए काम कर रही थी उन्होंने मुजद्दीदीन और उसामा बिन मुर्शद को इतला कर दी थी कि कुस्तुनतुनिया और अंताकिया का मुत्तहिदा लश्कर भी दमयात के रुख पर कूच कर चुका है और जिस कदर लश्कर मुजद्दीदीन के पास है उसकी तादाद उससे किसी भी सूरत में चार गुना से ज्यादा कम न होगी। जिस वक्त मुजद्दीदीन को ये इतला दी गई उसने अपने लश्कर को रोक दिया और अपने पहलू में घोड़े पर सवार उसामा बिन मुर्शद की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मुर्शद मेरे अजीज भाई, देख तेरे मेरे इम्तिहान का वक्त है। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो अपने से चार गुना दुश्मन के लश्कर को हम उलट पलट कर रख देंगे। उसामा बिन मुर्शद, अमीर शेर को हमसे हमेशा के लिए जुदा हो चुका है और तू जानता है कि चार गुना तो बहुत तादाद है। वो अपने से 12 गुना जायद लश्कर से भी टकरा जाया करता था। इब्ने मुर्शद, अगर तुम मेरा साथ दो तो याद रखना कुस्तुनतुनिया और अंताकिया के लश्कर की मैं वो हालत बनाऊंगा कि जिंदगी भर वो हमसे टकराने पर पछताते रहेंगे। मुजद्दीदीन जब खामोश हुआ तब बड़ी आजिजी और इंकिसारी से मुजद्दीदीन की तरफ देखते हुए उसामा बिन मुर्शद कहने लगा, अमीर मुजद्दीदीन आप कैसी बातें करते हैं, खुदा की कसम जरा दुश्मन पर हमला अवर होने का वक्त तो आने दें, फिर देखिएगा अपनी मिल्लत अपनी कौम के लिए मुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग में भी छलांग लगाना पड़ी तो तकबीर के नारे बुलंद करता हुआ मैं ऐसा भी कर गुजरूंगा। उसामा बिन मुर्शद के इन अल्फाज पर मुजद्दीदीन ऐसा खुश हुआ कि अपने घोड़े को उसके करीब ले गया, उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, उसामा मेरे अजीज भाई, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब जो इतलात हमारे इतलागरों ने कर दी है उनके मुताबिक मैं चाहता हूँ कि आने वाली शब को दुश्मन पर जर्ब लगाएं। देखो सूरज गुरूब होने में अभी थोड़ी देर बाकी है, किसी अच्छी जगह पड़ाव करके लश्कर को खाना खाने का मौका फराहम कर दें। उसके बाद अपने मुखबिरों की रहनुमाई में रात के पिछले हिस्से में दुश्मन पर ऐसी जर्ब लगाएंगे कि वो चीखता चिल्लाता वापस भागे। उसामा बिन मुर्शद ने मुजद्दीदीन की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने पड़ाव किया, मगरिब की नमाज अदा की, लश्कर को खाना खिलाया, फिर वो वहां से भी कूच कर गए थे। रात अपनी आंखों में मंजिलों का गुबार लिए, पांव में उम्मीदों की शराब बांधे, घटाटोप अंधेरों लहराती तारीकियों को अपने शानों पर सवार किए बड़ी तेजी से भागती चली जा रही थी। 400 उदास रास्तों पर फरेबे मंजिल में लुट जाने वाले काफिलों से वीरानी, दिल के तपते सहराओं में محرومیوں کی داستانوں جیسی خاموشی اور شب کی آخری ساعتوں میں غمزدہ اور اشک بار جذبوں جیسی سنسانیاں پھیلی ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کا متحدہ لشکر اپنے طور پر ایک انتہائی محفوظ جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ رات اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی تھی۔ احتیاط کی خاطر قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے متحدہ لشکر کا ایک حصہ جا کر پہرا دے رہا تھا۔ ایسے میں مجددین اور اسامہ بن مرشد دونوں اپنے لشکر کے ساتھ بالکل ان کے قریب نمودار ہوئے۔ جو لشکری جاگ رہی تھی انہوں نے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے خطرہ محسوس کر لیا تھا اور وہ شور کرنے لگے تھی، زور زور سے آوازیں دے کر اپنے لشکریوں کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے میں مجددین اور اسامہ بن مرشد ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اور ان کے سارے لشکر نے سوز و ساز سے بھری آوازوں اور بے خوفی سے بہتے دریاؤں کی روانی کی طرح تکبیریں بلند کر دی تھی۔ پھر وہ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے متحدہ لشکر پر پت جھڑ کی راتوں، زندگی کی دشواریوں میں جوش مارتی شعلہ فگاں آگ اور انگارے برساتی بارش کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے صلیبی بھی زندگی کی بھرپور تڑپ، انقلابی شعور اور شعلہ شیطانی جیسے حربی تجربوں اور ذوق جنگ آوری کسی مضمون کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں اس شب خون کے باعث چاروں طرف نگر نگر پکارتی موت، ہر طرف بھڑکتی آگ جسموں کو تار تار کرتے نزا کے بے عکس ہیولے رقص کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک مجددین اور اسامہ بن مرشد اکٹھے اپنے شب خون کو اپنے شباب پر لاتے رہے۔ پھر اچانک اپنے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق لشکر دو حصوں میں بڑھ گیا۔ ایک مجددین کے پاس رہا، دوسرا اسامہ بن مرشد کی سرکردگی میں تھا اور دونوں نے علیحدہ علیحدہ رخ اختیار کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ اپنے شب خون میں ہولناکی بھر دی۔ اب ایک طرف سے مجددین اس چوپان کی طرح دائیں بائیں مڑتے ہوئے دشمن پر ضرب لگا رہا تھا جس کے ریوڑ میں اچانک بھیڑیے گھس آئے ہوں۔ اس کے لشکری اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اپنے دائیں بائیں مجددین خاک و خاک سر کر دینے والی بجلیوں کی کڑک اور زلزلوں کی دھمک کی طرح اپنا کام کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمن کی تعداد ان کے ان حملوں کے باعث بڑی تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری سمت اسامہ بن مرشد بھی کچھ ایسا ہی رخ اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے دشمن کے دوسرے پہلو پر سمندر کے سینے پر موزن ہو جانے والے شعلہ سامان لہروں اور دشت کے ذرے ذرے، دریا کے قطرے قطرے، زمین کی رگ رگ میں جو ہر لا تقف سے فرزند جلیل کی طرح اپنے حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے شب خون مارنے والوں کو مار بھگائیں، لیکن مجددین اور اسامہ نے بڑی تیزی سے ان کی حالت دشت عقوبت میں مسمار ہو جانے والے خوابوں اور دھواں دھواں بستیوں، ویران ویران کوہستانوں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے لشکر کا تقریباً تین چوتھائی حصہ رات کی تاریکی میں کاٹ دیا گیا۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے صلیبی اپنے پڑاؤ کی ہر شے چھوڑ کر اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجددین اور اسامہ بن مرشد نے رات کا جو حصہ بچا تھا اس میں زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ لشکر کا ایک حصہ پہرے پر متعین کر دیا گیا، باقی حصے کو آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ اگلے روز فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد لشکریوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد مجددین اور اسامہ بن مرشد نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا اور پھر بڑی تیزی سے طرابلس کے رخ پر کوچ کر چکے تھے۔ طرابلس کے جنوب میں پہنچ کر انہوں نے خطلق نجم الدین اور ان کے لشکریوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ پھر سارے لشکر کو لے کر مجددین دمیات کا رخ کر رہا تھا۔ دوسری جانب صلاح الدین نے ایک شیر دل چوپان کی طرح جنوب کی طرف سے صلیبیوں کے زور کو روکا ہوا تھا اور قطب الدین کی سرکردگی میں جو لشکر تھا وہ اتنا مختصر تھا کہ صلیبیوں سے ٹکرا نہ سکا۔ تاہم اس نے شب خون کا کھیل کھیلتے ہوئے صلیبیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دی۔ لیکن جب مجددین، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور خطلق نے دمیات پہنچ کر قطب الدین کو اپنے ساتھ ملا کر شمال کی طرف سے صلیبیوں پر ایسی ضرب لگائی کہ ان پر موت کی گہری نیند تاری ہونی شروع ہو گئی، تب صلیبیوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کو جب یہ خبر ہوئی کہ نور الدین کی جانب سے ایک ایسا بڑا لشکر صلیبیوں پر شمال کی طرف سے حملہ آور ہوا ہے، تب اس نے عجیب و غریب رنگ اختیار کیا۔ صلیبیوں پر ایسے خوفناک، ایسے جان لیوا حملوں کی ابتدا کی کہ ان حملوں کے متعلق مشہور عیسائی مورخ آرچر لکھتا ہے، सलाहुद्दीन की मुस्तादी और जंगी महारत की बदौलत महसूरीन के बजाय मुहासिरीन को अपनी जिंदगी की फिक्र लाहिक हो गई थी। सारे सलेबी उसके हमलों के बाइस बददिल हो गए, यहां तक कि वो मुहासरा उठा लेने पर मजबूर हो गए। इस तरह रोमनों और लातिनियों के अजीम जंगी बेड़ों और मुत्तहिदा लश्कर का इंतहाई अजियतनाक अंजाम हुआ था और सलेबी लश्कर बहुत ज्यादा नुकसान उठाकर मुहासरा उठा लेने पर मजबूर हुआ और फतेह सलाहुद्दीन के साथ रही। दमयात के मैदान में सलाहुद्दीन की जुरतमंदी से मुतालिक दूसरा नसरानी मुअर्रिख लैनपोल लिखता है, दमयात के मुहासरे के दौरान में अल्लाह ने मुसलमानों की पूरी मदद की। पहले सख्त बारिश हुई, सलेबियों की लश्करगाह पानी में डूब गई, फिर एक सख्त हवा चली जिससे उनके खैमे उखड़ गई और बहरी बेड़ा तबाह हो गया। अब बेशुमार लोग हिलाक हो गए, उनकी नाशें उनके शहरों के करीब बहने लगी जिनको वो फतेह करने के लिए आए हुए थे। सलेबियों पर दमयात के निवाह में एक कहर बरस पड़ा था। शुमाल की तरफ से मुजद्दीदीन अपने दीगर सालारों के साथ सलेबियों के अंदर घुसकर मौत का खेल शुरू कर चुका था और उसने हजारों की तादाद में सलेबियों को मौत के घाट उतार दिया था। सलेबियों के वश में घुसते हुए मुजद्दीदीन खासा जख्मी हुआ। उसकी एक रान और बाजू पर गहरे जख्म आए, लेकिन उसने अपने आप को संभाले रखा। बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए वो अपने लश्कर की कमान वारिद करता था। खतलक उसामा बिन मुर्शद, नजमुद्दीन और कुतुबुद्दीन को जख्मी होने की अभी तक खबर न हुई थी कि वो एक तरफ होकर लश्कर के एक हिस्से के साथ बड़ी तेजी से सलेबियों की तादाद कम करते चले जा रहे थे। जुनूब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले की निस्बत अपने हमलों में ज्यादा हुलनाकी पैदा कर दी। तब सलेबी शुमाल और जुनूब की तरफ से होने वाले हमलों में ऐसा महसूस कर रहे थे कि हजारों की तादाद में सलेबी जो बहरी बेड़े यूरोप की तरफ से आए हुए थे उनके अक्सर जहाज और कश्तियां डुबो दी गईं, यहां तक कि बदतरीन शिकस्त उठाते हुए सलेबी अपने अपने कस्बों को भाग गए। सलाहुद्दीन को चूंकि काहिरा की फिक्र थी, उसे खदशा था कि उसकी गैर मौजूदगी में काहिरा में बगावत ना उठ खड़ी हो, लिहाजा जब सलेबी मैदान जंग से भाग गई तो वो पलटा और बड़ी तेजी से काहिरा की तरफ चला गया। सलेबियों के भागने के बाद मुजद्दीदीन के लश्कर में अफवाहें फैल गईं कि मुजद्दीदीन बुरी तरह जख्मी हुआ है। इन आवाजों ने खतलक उसामा बिन मुर्शद, कुतुबुद्दीन, नजमुद्दीन को परेशान कर दिया। वो उसकी तरफ लपके। जब वो उस जगह गए जहां मुजद्दीदीन था, उन्होंने देखा मुजद्दीदीन रेत पर लेटा हुआ था और लश्कर के तबीब उसकी रान और बाजू पर जो जख्म आए हुए थे उस पर पट्टियां बांध रहे थे। उसकी ये हालत देखते हुए खतलक का रंग पीला हो गया था, चेहरे पर उदासियां और वीरानियां आ गई थी। नीचे झुका, मुजद्दीदीन की पेशानी चूमी और कहने लगा, मेरे अजीज भाई। इससे आगे खतलक कुछ ना कह सका। जवाब में मुजद्दीदीन मुस्कुरा दिया, बड़े प्यारे अंदाज में अपना हाथ खतलक के मुंह पर रखा और कहने लगा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। ये दो जख्म आए हैं, ये एक मुजाहिद का जेवर है। परेशान मत होना खतलक, अल्लाह की कसम सलेबियों के खिलाफ ये दो जख्म खाकर मैदान जंग में वफा का हक अदा करने का लुत्फ आ गया। तुम ऐसा करो कि हर चीज को समेटो, दुश्मन अब पलटेगा नहीं। कुछ कासिद सुल्तान की तरफ भिजवाओ और दमयात की तरफ से सुल्तान को सूरत हाल से आगाह कर दो, इसलिए कि सुल्तान दमयात की तरफ से जानने के लिए बड़ा फिक्रमंद और परेशान होगा। मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। और साथ ही लश्कर के जख्मों की देखभाल के अलावा उनके खाने का भी इंतजाम करो। मैं चाहता हूँ कि लश्कर दो दिन यहाँ क्याम करे, इस ख्याल से नहीं कि सलेबी मिलेंगे। मुझे उम्मीद है उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। लश्करियों से कहो कि खैमे नसब कर दें। एक तो जो लोग जख्मी हैं उसकी देखभाल अच्छे तरीके से हो सकेगी, दूसरे दुश्मन के जो मुखबिर इन इलाकों में सरगर्दा हैं वो ये जान लें कि हमने यहाँ पड़ाव कर लिया है, लिहाजा अगर किसी सलेबी ग्रोह ने किस्मत आजमाने की कोशिश की तो वो इधर आने का रुख नहीं करेगा। अब तुम जाओ, जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करो। उसके साथ ही खतलक वहां से हट गया। उसके साथ जख्मियों की देखभाल होने लगी थी और बड़ी तेजी से खैमे नसब होना शुरू हो गए थे। अपने घोड़े की बाग थामे एक रोज शमसुद्दीन हवेली में दाखिल हुआ। जमारा ने भागकर उसके घोड़े की बाग पकड़ ली और उसे अस्तबल में बांध आई थी। सहन में खड़ा होकर शमसुद्दीन उसका इंतजार करता रहा। जब वो घोड़े को बांधकर अस्तबल से निकली तो दोनों हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। नशीस्तगाह में उस वक्त सब लोग बैठे हुए थे। जमारा के साथ शमसुद्दीन भी वहां जाकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही پھر عبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، ماں آپ لوگوں سے ایک خبر کہنا چاہتا ہوں، لیکن میری آپ لوگوں سے ایک شرط ہے۔ آپ لوگ، اس سے آگے شمس الدین کچھ نہ کہہ سکا۔ عبیدہ نے اس کی بات کاٹ دی، بیٹی کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہ بھی کہو کہ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کیا یہ میرے بیٹے مجددین سے متعلق ہے۔ دیکھو میں تمہارے چہرے کو پڑھ رہی ہوں، میں نے بہت لوگوں کو ایک عرصہ جنگوں میں حصہ لیتے دیکھا ہے، اور جو تاثر تمہارے چہرے پر ہیں وہ پہلے نہ تھی۔ بیٹی کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں ایک نہیں تین مجاہدوں کی ماں ہوں، اور سب سے بڑھ کر ایک مجاہد کی بیوی ہوں، میں ہر بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ عبیدہ کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مشل کانپ اٹھی، چہرے دونوں کے پیلے ہو گئی تھی، مشل تو زیادہ لرزنے کانپنے لگی تھی، رو دینے والی ہو گئی تھی، تاہم مرسینہ کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے حواس میں تھی۔ شمس الدین ان دونوں کی بدلتی ہوئی حالت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں میں نے یہ کہنا ہے کہ پہلے ان دونوں کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے، مشل تو رونے والی ہو گئی ہے، اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، اور مرسینہ کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کہنے والا، بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران بھائی زخمی ہوئے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مشل بیچاری آنکھیں بند کیے نشست سے ٹیک لگا گئی تھی، جیسے وہ بے سدھ سی ہو گئی ہو۔ مرسینہ فوراً حرکت میں آئی، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا، اس کا گال تھپ تھپایا، پھر کہنے لگی، مشل اپنے آپ کو سنبھالو، امیر زخمی ہوئے ہیں، سنو تم ایک مجاہد کی بیوی ہو، اور مرسینہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شمس الدین بول پڑا، میری عزیز بہنوں بھائی کے زخمی ہونے کی خبر مجھے کئی دن پہلے مل چکی تھی، اس لیے کہ بھائی کی طرف سے دمیات میں فتح کی خبر لے کر جو مخبر آیا تھا اس نے بھائی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دی تھی، لیکن میں نے احتیاطاً بھائی کے زخمی ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب بھائی اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں، وہ مستقر میں ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، خطلق انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا، وہ پہلے زیادہ تکلیف میں تھے، اب خود چل پھر سکتے ہیں، ان کی ران اور بازو پر زخم ہیں۔ مشل رونے لگی تھی، مرسینہ اس کو سنبھال رہی تھی، اس موقع پر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بڑے عزم اور بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبیدہ کہہ رہی تھی، میری دونوں بچیوں تم دونوں ایک مجاہد کی بیویاں ہو، اور یاد رکھنا مجاہد کو کبھی حال و مستقبل کے خونی آہنگوں میں جاودان اور شولہ فشاں ہونا پڑتا ہے، کبھی بے قرار موجوں میں تلخ لہجوں جیسی تکبیریں بن کر گھسنا پڑتا ہے۔ میری دونوں بچیوں، مجاہد کو اپنی جرأت محکم اور عزم راسخ، اپنے عظیم اعتماد اور لازوال ایمانی جذبوں سے کبھی سحر نصرانی، کبھی ہنر سازی، کبھی طلسم اسرائیل، کبھی جادوئے بابل، کبھی آرزوئے مانی اور کبھی ابلیس کی نصرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہر طرح کے محبوب اوصاف اور عادات و تباہی کو نمٹا کر آگ پر کھڑے ہو کر اپنے لہو میں فروزاں ہو کر وفا کا خونی دستور رقم کرنا پڑتا ہے۔ اپنے خاوند کا شکر کرو وہ زخمی ہوا ہے، اس کی جسم کی زکات اس کے لہو کا صدقہ نکل گیا ہے، وہ زندہ ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے۔ عبیدہ کے ان الفاظ سے مشل کو تھوڑا بہت حوصلہ ہوا، اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اس کے بعد آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے پونچھ لیے۔ اس موقع پر شمس الدین بول پڑا، مشل میری بہن سنبھلو، بھائی آنے والے ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی خطلق کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ جب تمہاری حالت دیکھیں گے تو انہیں بڑا دکھ اور صدمہ ہوگا، پہلے دونوں بہنیں اٹھو، منہ پر چھینٹے مار کر آؤ، تاکہ بھائی کو یہ نہ پتا چلے کہ میں نے ان کے زخمی ہونے کی خبر تم سے کہی ہے اور تم دونوں روتی رہی ہو۔ شمس الدین کا کہنا مانتے ہوئے دونوں اٹھ کھڑی ہوئی اور طہارت خانے میں جا کر منہ پر چھینٹے مار آئیں، اور دوبارہ آ کر وہ نشست پر بیٹھی ہی تھی کہ حویلی میں خطلق اور مجددین اپنے گھوڑوں پر سوار داخل ہوئے، ان دونوں کو دیکھتے ہی سب صحن کی طرف لپکی تھی۔ مجددین اور خطلق دونوں نے اپنے گھوڑوں کو صحن کے اندر روک دیا تھا، خطلق جست لگا کر اپنے گھوڑے سے کود گیا تھا، پھر خطلق اور شمس الدین ایک ساتھ آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ مجددین کو سہارا دے کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتاریں، لیکن مجددین اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا، ایک بھرپور نگاہ اس نے سامنے آنے والی مرسینہ اور مشل پر ڈالی، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، تم دونوں کی حالت سے لگتا ہے کہ میرے زخمی ہونے کی اطلاع تم دونوں کو شمس الدین نے کر دی ہے، اور میں یہ بھی اندازہ لگانے میں حق بجانب ہوں کہ تم دونوں منہ دھو کر آئی ہو، और रोती रही होगी, क्या मैंने गलत कहा ही? इस पर उबैदा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरे बेटे ने गलत नहीं कहा, ठीक कहा ही। बेटी, तुम्हारे जख्मी होने की खबर सुनकर इन्होंने रोना तो था ही, ये एक कुदरती अमल है। बहरहाल शमसुद्दीन और कतलक तुम्हें नीचे उतारने लगे हैं। मुजद्दीन मुस्कुराया, फिर कहने लगा, माँ, मैं कोई इतना ज्यादा जख्मी तो नहीं हूं कि अपने घोड़े पर सवार हो सकता हूँ और उतर भी सकता हूँ। उसके साथ ही मुजद्दीन ने जब एक पांव रिकाब से निकाला तो भागकर और लिपककर मिशल आगे बढ़ी। मुजद्दीन का बाजू पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। इतनी देर में मर्सिना भी आगे बढ़ी और मुजद्दीन का दूसरा बाजू भी पकड़कर उसने अपने शाने पर रख लिया था। दोनों पांव जमीन पर टिकाते हुए मुजद्दीन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। बारी बारी अपने दाएं बाएं मिशल और मर्सिना को देखा, फिर कहने लगा, मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम इस कदर मेरा ख्याल कर रही हो, लेकिन तुम दोनों यूं मेरी बगलों के नीचे अपने शाने रख रही हो जैसे कि मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूं। जरा मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें चलकर दिखाता हूं। इस पर रूहानसी सी आवाज में मिशल बोल पड़ी, नहीं, हम दोनों आपको अंदर लेकर जाएंगी। मुजद्दीन ने बड़े प्यार से मिशल का गाल थपथपाया, लेकिन मुझे अभी तो छोड़ो, मुझे सबसे बात करने दो। आहिस्ता आहिस्ता मिशल पीछे हट गई। मर्सिना भी उसकी तरफ देखते हुए पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। मुजद्दीन चंद लम्हों के लिए रुका, फिर अपनी माँ को मुखातिब करके कहने लगा था, माँ, फिक्र मत ना होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने अपनी फूफी इज़ेबेल को हौसला दिया। फिर उसके बाद उसने शफ़क़त भरा हाथ अबीरा और जमारा पर रखा। अबीरा फौरन हरकत में आई, दोनों घोड़ों को पकड़कर वो अस्तबल की तरफ ले गई। फिर मुजद्दीन ने मिशल और मर्सिना की तरफ देखा, अब तुम दोनों मेरे आगे आगे चलो और मैं तुम लोगों के पीछे आता हूँ, और देखो मैं कैसे चलता हूँ, ताकि तुम दोनों ने जो अपने चेहरे पर दुनिया भर की उदासियां और अफसुर्दगियां बिखेर ली हैं वो रफा दफा हो जाएं। मर्सिना और मिशल दोनों ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद सब चलते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ गए। अबीरा भी उनमें शामिल हुई थी। इस मौके पर मुजद्दीन को शमसुद्दीन ने मुखातिब किया, भाई, आप सीधे अपने ख्वाबगाह तक चलें, आप चलकर बिस्तर पर लेटें, आराम करें, हम सब लोग आपके यहां बैठते हैं। जवाब में मुजद्दीन कुछ कहना चाहता था कि उसके शाने पर हाथ रखते हुए खतलक बोल पड़ा, शमसुद्दीन ठीक कहता है भाई, आप अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर चलकर लेटे और फिर हम सब लोग आपके पास बैठेंगे, आपका दिल बहलाएंगे। मुजद्दीन मुस्कुरा दिया, सीधा अपनी ख्वाबगाह की तरफ गया, और जब वो मिसेरी के करीब गया तो सबसे पहले मिशल हरकत में आई, फौरन आगे बढ़ी, मुजद्दीन की तलवार और खंजर वाली पेटी एक तरफ रख दी, फिर उसके सर से अमामा और नीचे पहुंची खोद उतारी, उसके सर पर हाथ फेरने लगी। इतनी देर तक मुजद्दीन मिसहरी पर बैठ गया। एकदम मिशल नीचे झुकी और उसके जूते उतारने लगी। मुजद्दीन ने अपना पांव खींच लिया, मिशल, ये क्या करती हो, मैं अपने जूते उतार सकता हूँ। मिशल ने बड़ी दुख भरी और अफसुर्दा निगाह मुजद्दीन पर डाली और कहने लगी, नहीं, मैं खुद आपके जूते उतारूंगी। साथ ही उसने मुजद्दीन की पिंडली पकड़कर उसका पांव नीचे कर लिया था। इतनी देर तक दूसरा जूता मर्सिना उतारने लगी थी। जब वो जूते उतार चुकी तब मुजद्दीन कहने लगा, अगर तुम दोनों इस तरह मेरी खिदमत करती रहो तो याद रखना तुम मुझे चलते फिरते माजूर बना दोगी। मुजद्दीन के इन अल्फाज पर उबैदा डांट देने वाले अंदाज में कहने लगी, बेटी, ऐसे अल्फाज नहीं कहती। उसके साथ ही मुजद्दीन लेट गया। मिशल ने आगे बढ़कर उस पर एक सूती चादर उड़ा दी। फिर मर्सिना ने मुजद्दीन को मुखातिब किया, आपको यकीनन भूख लगी होगी। मुजद्दीन मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, भूख तो मुझे लगी है, पहले सब मिलकर खाना तैयार करो। इस पर शमसुद्दीन, उबैदा, ज़हरान, इज़ेबेल तो वहां बैठकर बातें करने लगी, जबकि मर्सिना, मिशल, अबीरा और जमारा चारों मतबख की तरफ चली गई थी। उनके जाने के बाद उबैदा ने मुजद्दीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बेटे, क्या सुल्तान को तुम्हारे जख्मी होने की इतला है? मुजद्दीन के बजाय खतलक बोल पड़ा, माँ, जिस वक्त भाई और मैं मुस्तकर में पहुंचे तो सुल्तान शमसुद्दीन और फखरुद्दीन और दीगर सालार और उमरा के साथ मुस्तकर में पहले से मौजूद थे। भाई की तरफ से जो खासिद दमयात की फतेह की खबर लेकर आया था उसी वक्त उसने सुल्तान को भाई के जख्मी होने की इतला भी कर दी थी, इसीलिए भाई के मुस्तकर पहुंचने पर सुल्तान वहां मौजूद थे। सुल्तान ने वहीं मुस्तकर में दो बेहतरीन तबीबों के जिम्मे भाई की देखभाल और मरहम पट्टी के फराइज सौंपे थे। अब वो तबीब सुबह शाम आकर भाई के जख्मों की देखभाल भी किया करेंगे। خطلخ کی اس گفتگو سے سارے مطمئن ہو گئی تھی. پھر گھریلو موضوع پر گفتگو کرنے لگی تھی, یہاں تک کہ مرسینہ, مشل, جمارا اور ابھیرا کھانے کے برتن اٹھا کر وہیں لے کر آئیں. سب نے مل کر کھانا کھایا اور جس وقت وہ چاروں برتن اٹھا رہی تھی, حویلی کے بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی. شمس الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور مجددین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا, میرے خیال میں اس وقت طبیب بھی آ سکتے ہیں, میں انہیں اندر لاتا ہوں. اس کے ساتھ ہی شمس الدین حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف گیا اور وہاں واقعی دونوں طبیب کھڑے تھے. شمس الدین انہیں اندر لایا. دونوں طبیب اندر آ کر بیٹھ گئے. مرسینہ, مشل, جمارا اور ابھیرا بھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی. اس موقع پر مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا, تم چاروں جاؤ, میں ذرا زخموں پر مرہم پٹی کروا لوں. اس پر مرسینہ وہیں کھڑی رہی, کہنے لگی, ہم بھی آپ کے زخم دیکھیں گے کہ کیسے ہیں. عبیدہ, جو اب تک بڑی خاموشی سے مجددین کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی, کہنے لگی, بیٹے, میں جانتی ہوں تم ان چاروں کو اس لیے باہر بھیج رہے ہو کہ وہ تمہارے زخم دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی. ایسی کوئی بات نہیں, انہیں یہاں کھڑا رہنے دو. مجددین خاموش رہا. پھر طبیبوں نے اپنا کام شروع کر دیا. مجددین کا ایک زخم گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھا, دوسرا کوہنی سے اوپر تھا. دونوں طبیب زخموں پر بندھی ہوئی پٹیاں کھولنے لگے. پہلے انہیں زخموں کو خوب صاف کیا, پھر ان میں صفوف اور مرہم رکھ کر تازہ پٹیاں باندھی تھیں. دونوں طبیب جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو مجددین نے انہیں مخاطب کیا, اب آپ بیٹھیں, کھانا کھا کر جائیے گا. اس پر ایک طبیب بول پڑا, نہیں امیر, کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں, بس ہم اپنا کام کر چکے ہیں. اس کے بعد دونوں اٹھے. شمس الدین انہیں بیرونی دروازے تک چھوڑنے گیا. حزب سابق سب مجددین کے پاس بیٹھ گئے تھے. اس موقع پر مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے عبیدہ بول پڑی, مجددین بیٹے, میں نے تمہارے زخم دیکھے ہیں, اتنے گہرے نہیں, گو جس وقت یہ گھاؤ لگے تھے گہرے ہوں گے, اب بھر چکے ہیں اور بھرتے جا رہے ہیں. مرسینہ اور مشل بھی کھڑی تھی, وہ کافی مطمئن لگی تھی. اس کے بعد مجددین نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا, میرے اللہ نے چاہا تو میرے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے اور میں پہلے کی طرح اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. اب آپ لوگ اٹھیں, جا کر آرام کریں. اس پر عبیدہ کھڑی ہو گئی اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگی, میرے خیال میں سب اٹھو, آرام کرو اور مجددین کو بھی آرام کرنے دو. اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کر مجددین کے کمرے سے نکل گئی تھی. اس کے بعد مشل اور مرسینہ سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی. کچھ دیر تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے, پھر تینوں نے وہیں عشاء کی نماز ادا کی. اس کے بعد دوبارہ جب مرسینہ اور مشل مجددین کے پاس آ کر بیٹھی تب مجددین نے انہیں مخاطب کیا, اب تم دونوں اٹھو اور جا کر سو جاؤ اور آرام کرو, میں تم دونوں کا کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا کہ تمہیں میرے پاس بیٹھنا چاہیے کہ کسی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور پھر میں چل پھر سکتا ہوں, فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اس پر مرسینہ نے بڑے غور سے مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا, آپ فکر مند نہ ہوں, آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں, ہم دونوں بہنوں کو بھی جب نیند آئے گی ہم دونوں سو جائیں گے. ساتھ ہی بڑے پیارے انداز میں مرسینہ نے اپنا ہاتھ مجددین کے ماتھے پر رکھ دیا. مجددین مسکرا دیا, آنکھیں اس نے بند کر لی, پھر وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا. صلاح الدین مصر میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ درست کرنے میں مصروف ہو گیا تھا. اپنے اہل خانے کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تھا. صرف اس کا باپ نجم الدین ایوب نور الدین زنگی کے پاس رہ گیا تھا, اس لیے کہ وہ سلطان سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتا تھا. صلاح الدین کے پاس جانے کے بجائے اس نے سلطان نور الدین زنگی کے پاس رہنے کو ترجیح دی. سلطان نور الدین زنگی جانتا تھا کہ نجم الدین ایوب کو اس سے کتنی محبت ہے, سو اس نے بڑی شفقت سے سمجھاتے ہوئے اسے صلاح الدین کے پاس جانے کے لیے کہا. تب سلطان کا کہا مانتے ہوئے نجم الدین ایوب دمشق سے قاہرہ چلا گیا. قاہرہ میں قیام کے دوران صلاح الدین ایوبی کے باپ نجم الدین نے ایک موقع پر اسے سلطان نور الدین زنگی کے متعلق نصیحت کی کہ وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. اپنے بیٹے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین کی موجودگی میں کہا تھا, اے میرے فرزند, نور الدین ہمارا سلطان بہت بہادر ہے, ہم اس کے ادنا غلام ہیں, ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے آقا کا سامنا یا مقابلہ کرنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں لا سکیں. اے فرزند, میں تیرا باپ ہوں اور یہ سامنے تیرا ماموں کھڑا ہی, تو جانتا ہے کہ ہم تیرے خیر خواہ, تیرے ہمدرد ہیں, لیکن یہ بات بھی خوب اچھی طرح جان لینا کہ کبھی سلطان کے احکامات کی حکمت عملی نہ کرنا. جب کبھی بھی ہم اور تم سلطان کو دیکھیں تو میرا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کی قسم میں سلطان کے پیروں پر گر پڑوں، اس لیے کہ عالم اسلام پر اس کے ایسے احسانات ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹے، سلطان نور الدین زنگی کا میرا دل میں وہ مقام، وہ عزت، وہ احترام ہے کہ اگر کسی موقع پر تو اس کی مخالفت کرے اور وہ ہم سے تیرا سر مانگے تو خدا کی قسم اس کے حکم کی تعمیل میں میں تیرا سر کاٹ کر دے دوں گا۔ ہمارا حال یہ ہے تو پھر تو کسی دوسرے پر کیا بھروسہ کر سکتا ہے؟ میرے فرزند، ان سرزمینوں کی حکومت تجھے نور الدین زنگی نے عطا کی ہے، اگر وہ تجھے معزول کرنا چاہے تو کبھی لشکر کشی کا ارادہ نہ کرنا، وہ ایک حکم دے تو فوراً مصر کی حکومت چھوڑ کر اس کی خدمت میں چلے جانا، وہ ہم سب کا سلطان ہے اور ہم سب اس کے خدمتگار ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا، بیکار نہیں بیٹھا۔ جب کبھی بھی صلیبیوں نے پر نکالنے کی کوشش کی تو وہ ان پر برق بن کر گرا اور اسلامی مملکت کی سرحدوں سے انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ صلیبی اب بھی مصر پر نظریں جمائی ہوئی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ یروشلم کی سلطنت چیری ہوئی لکڑی کی طرح پھنس گئی ہے، یعنی کہ ان کے ایک طرف اب صلاح الدین ایوبی ہے اور دوسری طرف نور الدین زنگی، لہذا وہ اپنی پوری کوشش میں تھے کہ اگر نور الدین پر ضرب نہ لگا سکے تو کم از کم مصر ان سے چھین لیں تاکہ یروشلم کی سلطنت چکی کے دو پاٹوں میں پسنے سے بچ جائے۔ اسی بنا پر وہ وقت بے وقت کسی وجہ کے بغیر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑی تیزی سے مصر کے حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس دوران صلیبیوں نے اسقلان اور رملہ کے قریب سر اٹھایا اور وہاں بڑے لشکر جمع کر لیے۔ صلاح الدین بڑی برق رفتاری سے ان کے سر پر جا پہنچا۔ اسقلان اور رملہ کے قریب دونوں مقامات پر اس نے صلیبیوں کو بدترین شکست دی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ بحر احمر کے شمالی سرے سے خلیج عقبا کے پاس ایلا کے نامور اور مشہور قلعے پر جا حملہ آور ہوا۔ یہ بہت اہم قلعہ تھا اور صلیبی اس قلعے کو مرکز بنا کر حجاز کی سرزمین کو للچائی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین اس زوردار انداز میں صلیبیوں کے اس قدر اہم اور مضبوط قلعے پر حملہ آور ہوا کہ قلعہ ان سے چھین کر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا، اور ایلا کو فتح کرنے کے بعد کئی دیگر مقامات پر بھی اس نے صلیبیوں کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی سال صلاح الدین نے سکندریہ اور قاہرہ کے شہر پناہوں کی مرمت کر لی اور وہاں کے باشندوں کی بھرتی کی۔ اس دوران خلیفہ عازد وفات پا گیا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے ایک عامل کی حیثیت سے مصر پر صلاح الدین کا کامل اختیار ہو گیا تھا۔ انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی کے لیے ایک حادثہ اور المیہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ موصل میں سلطان نور الدین کا بھائی قطب الدین فوت ہو گیا۔ مسلمانوں کی نصرانیوں کے حق میں رواداری کا یہ عالم تھا کہ قطب الدین کا وزیر عبد المسیحی نام کا ایک عیسائی تھا۔ قطب الدین کی وفات کے بعد عبد المسیحی نے ایک چال چلی، قطب الدین کی بیوہ کے ساتھ ساز باز کر کے اس نے قطب الدین کے بڑے بیٹے عماد الدین زنگی کو نظر انداز کر دیا اور چھوٹے بیٹے سیف الدین کو موصل کا والی مقرر کر کے حکومت کا سارا کاروبار اس نے اپنے ہاتھ لے لیا۔ عبد المسیحی کوئی اچھا انسان نہیں تھا اور پھر عموماً مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک بھی روا نہیں تھا، اور اس کی کچھ شکایتیں بھی سلطان نور الدین زنگی کو پہنچتی رہی تھی۔ قطب الدین کا بڑا بیٹا عماد الدین اس وقت موصل سے باہر تھا، لہذا عبد المسیحی کو سازش کرنے کا موقع مل گیا اور سیف الدین کو والی بنا کر اس کا سرپرست ہو بیٹھا۔ اس صورتحال سے بڑے بیٹے عماد الدین کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا، ناانصافی کی شکایت کی اور ساتھ ہی عبد المسیحی کی مسلمانوں کے خلاف رویے کی بھی شکایت کی۔ سلطان پہلے ہی عبد المسیحی کے خلاف شکایت سنتا آ رہا تھا۔ عماد الدین زنگی کا بیان سن کر وہ عبد المسیحی کے خلاف اور بھڑک اٹھا، لہذا ایک مختصر سے لشکر کو لے کر وہ چلا تاکہ عبد المسیحی کی سرکوبی کی جا سکے۔ اکم محرم کو سلطان نے قلعہ جابر کی طرف سے پہلے دریائے فرات کو عبور کر کے رقہ شہر کا رخ کیا۔ وہاں کے والی نے سلطان کے حق میں بڑی عاجزی سے اطاعت کا اظہار کر دیا۔ رقہ سے سلطان قابور گیا، وہاں سے کوچ کر کے نصیبین سے ہوتا ہوا سلطان سنجار پہنچا۔ سنجار موصل کی ولایت کا ایک عسکری مرکز تھا اور یہاں موصل کا ایک کافی بڑا لشکر تھا۔ سلطان نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور منجنیقیں نصب کر دی اور شہر کے اندر عبد المسیحی کے محصور لشکر پر شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کے سخت محاصرے اور تیز حملوں کے باعث سنجار میں محصور لشکر زیادہ دیر تک سلطان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ उन्होंने इताअत कबूल कर ली, शहर सुल्तान के हवाले कर दिया गया। सुल्तान ने अपने भाई कुतुबुद्दीन के बड़े बेटे इमादुद्दीन को संजार की हुकूमत सौंपी और खुद दरियाए दजला को उबूर करके मोसल का रुख किया। अब्दुल मसीह को खबर हुई कि इंतहाई गजबनाकी की हालत में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसका रुख कर रहा है, तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसने एक एलची सुल्तान की खिदमत में रवाना किया और ये अर्जदाश्त पेश की कि मैं तो सुल्तान का एक अदना गुलाम हूँ और सुल्तान के मुकाबिल आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लिहाजा सुल्तान मौसल आई तो उसमें उसकी खुशी होगी। सुल्तान मौसल शहर में दाखिल हुआ, सैफुद्दीन ने बड़ी आजिजी से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का इस्तकबाल किया और कदम बोसी की। सुल्तान ने उसे गले लगा लिया और साथ ही उसे मौसल की विलायत से फारिग कर दिया। इस मौके पर अब्दुल मसीह ने गुजारिश की कि उसे वहीं रहने दिया जाए, लेकिन सुल्तान ने उसकी ये दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया। मौसल के बजाय उसे शाम में आबाद कर दिया गया। मौसल में दाखिल होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने चंद रोज तक वहां कियाम किया और वहां एक जामे मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसका नाम जामे नूरी रखा गया। मौसल के हालात को अपने हक में करने के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ वापस दमिश्क की तरफ कूच कर गया। मुजद्दीन खतलख और शमसुद्दीन एक दिन हवेली के अस्तबल में घोड़ों को देख रहे थे कि घर के सब अफराद अस्तबल के सामने खजूर के पत्तों की चटाइयों पर धूप में बैठे हुए थे कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। शमसुद्दीन हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा खोलकर वो किसी से बात करने लगा, फिर उसने आवाज देकर मुजद्दीन को बैरूनी दरवाजे पर बुलवा लिया। इस पर मुजद्दीन और खतलक दोनों अस्तबल से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। घर के दीगर अफराद जो खजूर के पत्तों की चटाइयों पर बैठे हुए थे वो भी चौंकने के से अंदाज में हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। मुजद्दीन जब हवेली के दरवाजे पर आया तो दरवाजे पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुहाफिज दस्तों का सालार खड़ा था। मुजद्दीन को देखते ही कहने लगा, अमीर आप तीनों को सुल्तान ने फिलफौर तलब किया है। मुजद्दीन फिक्रमंद सा हो गया। उसकी तरफ देखते हुए खतलख और शमसुद्दीन भी एक जुस्तजू में पड़ गई। मुजद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, खैरियत तो है? आने वाला मुसलह जवान कहने लगा, अमीर आपको पता है चंद दिन पहले कुछ मुसलमान नालिश लेकर आए थे कि नसरानियों ने उनकी कश्तियां छीन ली हैं। सुल्तान ने उनको कश्तियां देने के लिए कहा था, लेकिन सलेबियों ने कश्तियां देने से इनकार कर दिया, लिहाजा सुल्तान ने इजलास तलब कर लिया है और उसमें सुल्तान सलेबियों को सजा देने के लिए अहम फैसला करना चाहते हैं। मुजद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा, मैं सारा मामला समझ गया हूँ, तुम चलो, हम तीनों तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। उसके साथ ही वो मुसलह जवान वहां से चला गया। तीनों जब उस जगह आए जहां बाकी चटाई पर बैठे हुए थे, तब मुजद्दीन को मुखातिब करते हुए उबैदा ने पूछ लिया, मुजद्दीन मेरे बेटे खैरियत तो है? इस पर मुजद्दीन बोल पड़ा, माँ सुल्तान ने फिलफौर बुलाया है। मैंने आप लोगों से चंद दिन पहले जिक्र किया था कि मुसलमानों की कुछ कश्तियों पर सलेबियों ने कब्जा कर लिया था। सुल्तान ने वो कश्तियां मांगी थी, लेकिन जो कासिद भिजवाए थे वो लौट आए हैं। उन्होंने आकर सुल्तान को इतला दी है कि सलेबी कश्तियां देने से इनकार करते हैं। मेरे ख्याल में अब सुल्तान सलेबियों के खिलाफ उन कश्तियों के लिए लश्करकशी करेंगे, इसलिए हम तीनों को बुलाया है। उबैदा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मेरे बच्चों इन कपड़ों में मत जाना, पहले तीनों भाई लिबास तब्दील करो, उसके बाद जाना। तीनों अपने अपने कमरों में चले गए थे। लिबास तब्दील करने के बाद वो मुस्तकर की तरफ हो लिए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलेबियों के साथ एक मुआहिदा कर रखा था कि दोनों कुवतें समंदर के अंदर सफर करने वाली मुसलमान और सलेबियों की तिजारती कश्तियों को नहीं छेड़ेंगे। अलबत्ता जिसके इलाके में वो कश्ती डूब जाए या शिकस्ता हो जाए, उस इलाके के मालिक को हक होगा कि वो उस पर कब्जा कर ले। ये मामला कुछ यूं था कि लास्किया के करीब मुसलमानों की तिजारती कश्तियां सलेबियों ने पकड़ ली। उन पर जो मुसलमान ताजिर सवार थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कश्तियां मिस्र से शाम की तरफ आ रही थीं। उन कश्तियों से जो लोग फरार होकर बच निकले उन्होंने आकर सुल्तान से नालिश की कि सुल्तान ने उस नालिश के जवाब में सलेबियों से कश्तियां मांगी। ये कश्तियां चूंकि तराबिलस के करीब लूटी गई हैं और उन पर कब्जा किया गया, लिहाजा सुल्तान ने अपने कासिद भी तराबिलस के हुक्मरानों की तरफ रवाना किए। لیکن ان کشتیوں کے سلسلے میں طرابلس کے حکمرانوں نے جھوٹ بولا۔ معاہدے کے مطابق انہیں چاہیے تھا کہ کشتیاں واپس کر دیتے، اور سلطان کشتیاں مانگنے میں حق بجانب بھی تھا، لیکن جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے سلطان کو یہ جواب دیا کہ کشتیوں میں پانی بھر آیا تھا، اس بنا پر ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ دہی تھی۔ بہرحال مجددین شمس الدین اور خطلق مستقر میں پہنچے تو اس وقت سلطان کے سامنے دیگر سالاروں کے علاوہ عمائدین سلطنت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر سلطان نے مجددین کو مخاطب کیا، مجددین میرے بیٹے، میرے خیال میں جو شخص تمہیں بلانے گیا تھا اس نے تمہیں اس اجلاس کی کچھ تفصیل بتا دی ہوگی۔ مجددین نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس نے تفصیل بتا دی ہے۔ طرابلس کے حکمرانوں نے کشتیاں دینے سے انکار کر کے حماقت کا ثبوت دیا ہے، اور انہیں ان کی حماقت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ کشتیاں ہماری اپنی ہیں، واپس کرنی ہوں گی۔ مجددین کے ان الفاظ پر سلطان مسکرایا، پھر سب کو مخاطب کر کے سلطان کہہ رہا تھا، اس وقت ہمارے خلاف چار قوتیں جمع ہو رہی ہیں، ایک انتاکیا کا بادشاہ، دوسرا طرابلس کا حکمران، تیسرا صلیبیوں کے شہر شافیسہ اور عریمہ کا حاکم، اور چوتھا ارقا شہر کا حاکم۔ میں چاہتا ہوں ان چاروں قوتوں کو متحد ہونے دیا جائے، چونکہ ہماری کشتیاں طرابلس والوں نے لوٹی ہیں، لہذا صلیبیوں کو یقین ہے کہ ہم طرابلس کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ اس بنا پر جن حاکموں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اپنے اپنے عساکر طرابلس والوں کی مدد کے لیے روانہ کریں گے، لیکن ہم انہیں طرابلس نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس بنا پر میں نے بھی چار لشکروں کے ساتھ ہی حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجددین میرے بیٹی، جو چار لشکر ترتیب دیے جائیں گے، ان میں سے جو بڑا حصہ ہوگا وہ تمہاری کمانداری میں ہوگا۔ تم انتاکیا کا رخ کرو گی، اس لیے کہ انتاکیا کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اور وہ پوری جان فشانی اور بھرپور طاقت سے طرابلس والوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسامہ بن مرشد تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ میں ارقا شہر کا رخ کروں گا، میرے ساتھ نجم الدین ہوگا۔ تیسرا لشکر شافیسہ اور اریمہ کی طرف جائے گا، اس کی کمانداری خطلق کرے گا، شمس الدین اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہوگا۔ لشکر کا چوتھا حصہ فخر الدین مسعود کی کمانداری میں ہوگا، اور چھوٹا سالار جو قطب الدین ہے، جسے ہم نے اس سے پہلے کماندار کے طور پر بھی کچھ مہموں پر روانہ کیا تھا، وہ فخر الدین مسعود کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ فخر الدین اور قطب الدین دونوں طرابلس کا رخ کریں گے۔ اب آگے ہم نے اپنے کام کی ابتدا کچھ یوں کرنی ہے کہ خطلق اور شمس الدین دونوں صافیسہ اور اریمہ پر حملہ آور ہوں گی، انہیں زیر اور فتح کرنے کے بعد یہ ارقا میں مجھ سے آ کر ملیں گے۔ ان کی آمد تک مجھے امید ہے کہ میں ارقا شہر فتح کر چکا ہوں گا اور ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنے اور خطلق دونوں کے لشکروں کو لے کر طرابلس کا رخ کروں گا۔ مجددین میرے بیٹی، تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم انتاکیا کا محاصرہ نہ کرنا، اس طرح محاصرہ تول پکڑ جائے گا، اس لیے کہ انتاکیا کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کی مقدار اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو تم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ انتاکیا سے باہر گھات میں رہنا، جب انتاکیا کا لشکر نکل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو تو اس پر حملہ آور ہونا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی انتاکیا کا لشکر طرابلس کی طرف روانہ ہو چکا ہوگا، اور تمہیں اس پر حملہ آور ہونے میں آسانی رہے گی۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ انتاکیا کے لشکر سے نمٹ کر تم طرابلس کا رخ کرو گے۔ اب جہاں تک فخر الدین مسعود اور قطب الدین کا تعلق ہے تو یہ طرابلس کے نباہ میں رہیں گے، لیکن طرابلس پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے۔ انہیں میں طرابلس کی طرف اس احتیاط کے طور پر روانہ کر رہا ہوں کہ ہم تینوں میں سے اگر کسی کے حصے کا صلیبی لشکر ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے طرابلس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو فخر الدین مسعود اور قطب الدین اسے طرابلس میں داخل نہیں ہونے دیں گے، باہر ہی اسے نمٹ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے لشکر کے چاروں حصے طرابلس میں جب جمع ہوں گے تو اپنی پوری طاقت اور قوت سے ہم طرابلس کا محاصرہ کر لیں گے اور دباؤ ڈالیں گے، تو مجھے امید ہے کہ طرابلس کا حکمران ہمارے حملوں کی شدت برداشت نہیں کر سکے گا، اور ہماری کشتیاں ہمارے حوالے کرنے کے علاوہ کشتیوں میں بھرا ہوا سامان بھی ہمیں دے گا۔ اگر سامان نہ دے گا تو اس سامان کی مالیات ہمیں ادا کرے گا، اور مسلمان قیدی بھی ہمارے حوالے کر دے گا۔ مجددین کے علاوہ دیگر سالاروں نے بھی سلطان نور الدین زنگی کے اس لائحہ عمل سے اتفاق کیا تھا۔ پھر اجلاس ختم کر دیا گیا۔ اسی روز لشکر کے چار حصے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مورخین نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کشتیوں کے معاملے میں سلطان نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر کے چار مختلف اہداف کی طرف روانہ کیا تھا۔ سب سے پہلے خطلق اور شمس الدین صافیسہ اور اریمہ پہنچے۔ ان کی خوش قسمتی کہ جس روز وہ وہاں پہنچے اسی روز صلیبیوں کا ایک لشکر مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ خطلق اور شمس الدین راستے میں اسے روکے کھڑے ہوئے تھے۔ گو صافیسہ اور اریمہ کے لشکر کی تعداد شمس الدین اور خطلق کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی، لیکن ان دونوں نے عددی فوقیت کی پرواہ کیے بغیر ان پر قہر لمحوں کے پھندوں، ہلاکتوں کے پیشتر اور موت کی اترائی کی طرح حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی تھی۔ صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مار بھگائیں، اپنا راستہ صاف کر لیں اور طرابلس کی طرف کوچ کریں، لیکن شمس الدین اور خطلق نے انہیں ایسا جکڑا تھا کہ انہیں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیا تھا، اور تیزی سے وہ دشمن کے لشکر کی حالت ظلمت بھرے نگر اور برے ایام کی ویرانیوں میں پریشان لمحوں کے فروغ اور جانکنی کی ساعتوں سے بھی بدتر کرنے لگی تھی۔ کھلے میدانوں میں خطلق اور شمس الدین دونوں نے صلیبیوں کے اس لشکر کو بدترین شکست دی۔ صلیبی شکست اٹھا کر بھاگے، ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی صافیسہ شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر میں ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا جس میں خطلق اور شمس الدین فاتح بن کر نمودار ہوئے۔ صافیسہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ اریمہ کی طرف بڑھی۔ وہاں صلیبیوں کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا، لہذا وہ اریمہ پر بھی قابض ہو گئی۔ بڑی تیزی سے انہوں نے دونوں شہروں کا نظم و نسق درست کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق طرابلس شہر کا رخ کر گئے تھے۔ ارقا شہر کا رخ خود سلطان اور نجم الدین نے کیا تھا۔ ارقا کا لشکر ابھی طرابلس کی طرف روانہ نہ ہوا تھا۔ انہیں جب خبر ہوئی کہ سلطان نور الدین زنگی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو سلطان کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے شہر کے باہر اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی، اور جو ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے آیا وہ فوراً سلطان اور نجم الدین دونوں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا مخبری کا محکمہ اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ انہوں نے سلطان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ارقا کا صلیبی لشکر شہر سے باہر نکل کر جو ہی سلطان کے قریب پہنچے گا سلطان پر حملہ آور ہو جائے گا، لہذا صلیبیوں کا حملہ روکنے کے بعد سلطان نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پھر ارقا شہر کے باہر صلیبیوں پر امیدوں کی میٹھی گود میں خواہشوں کو بے ثمر کر دینے والے آگ اور خون کے وحشت بدوش کھیل، ظلم و تادی کی سیاہ گھٹاؤں اور وحشی جذبوں کے غبار پر چھا جانے والے بے روک اندھیاروں اور بدی کی خواہشات میں داخل ہو کر دمادم رقص کرتی آندھیوں، زخموں کے نقش و نگار کھڑے کرتی ہمت مردانہ جرت مندانہ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ صلیبیوں کو بڑی امید تھی کہ وہ ارقا شہر کے باہر سلطان کو پسپا کر کے طرابلس کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن ارقا شہر کے باہر سلطان نے اپنے تیز حملوں کے باعث ان کے سارے دمخم نکال دیے تھے، اور وہ سلطان کے سامنے شکست اٹھا کر بھاگے اور ارقا شہر میں داخل ہوئے اور محصور ہو گئے۔ سلطان نے ارقا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ ابھی جاری تھا کہ خطلق اور شمس الدین بھی اپنے حصوں کے دونوں شہروں کو فتح کر کے ارقا میں سلطان سے آن ملے تھے۔ ان کی آمد سے سلطان کو تقویت ہوئی اور ارقا کا محاصرہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ ارقا کا قلعہ اور فصیل انتہائی مضبوط اور مستحکم تھے، لہذا سلطان نے فصیل پر منجنیقوں کے ذریعے سنگباری شروع کر دی تھی، اور سنگباری کی تاب نہ لاتے ہوئے ارقا کی فصیل لرزنے لگی تھی اور ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ صلیبیوں نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کا سلطان نور الدین زنگی ارقا کو فتح کیے بغیر نہیں ٹلے گا، تب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان طلب کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں معاف کر دیا، انہیں اجازت دے دی کہ جس قدر وہ مال و اسباب اٹھا سکتے ہیں وہ لے کر قلعے سے نکل جائیں، قلعہ خالی کر دیں اور مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ جب صلیبیوں نے قلعہ خالی کر دیا تو سلطان قلعے پر قابض ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے لگ بھگ 7 دن وہاں قیام کیا، اور شہر کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد وہ اپنے اور خطلق کے متحدہ لشکر کو لے کر طرابلس کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ادھر انتاکیہ کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی کا ایک لشکر ان سے ٹکرانے کے لیے بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے، لہذا انطاکیہ سے باہر کھلے میدانوں میں وہ اس کا انتظار کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ مجددین اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انہیں دیکھتے ہی انطاکیہ کے صلیبی لشکر نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ اپنے لشکر کے آگے کھڑے ہو کر مجددین اور اسامہ بن مرشد نے دیکھا کہ صلیبیوں کا لشکر ان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھا۔ کچھ دیر تک مجددین دشمن کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر مڑا۔ اس کے لشکری جو اس کے پیچھے اپنی صفیں درست کر چکے تھے انہیں مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، امت مسلمہ کے پاسبانوں، ملت کے نگہداروں، یہ تمہارے سامنے وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے کئی بار وقت کے تیز رفتار قہرمانیوں میں بستیاں برباد کرنے والے اور شہر ویران کرنے والے بن کر اٹھے تھے۔ کئی بار اس طرح بیزاری کے اثرات انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، انگنت بار انہوں نے اور ان کی حرمت کے چراغوں کو بجھانے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے ہر بار ان کے دلوں کو زخم زخم کر کے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ آج پھر جنگل کی کالی رات میں آتش کے ساغر اور گلو فریب کی کرب خیزیاں اور دست درازیاں لے کر تمہارے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ تاریخ کا قرض چکانے کے لیے صداقتوں اور ستوتوں کی لہروں کے ماورائی سفر میں ریزہ ریزہ کر دینے والے عذابوں، قرب کے آخری لمحوں میں شولوں کے رقص کی طرح ان پر حملہ آور ہو کر ان کی آنکھوں میں آتشی بگولے بھر دیں، ان کے لہو میں درد کا بوجھ بڑھا دیں، ان کی نبضوں میں خونی مدد جزر کھڑے کر دیں، ان کے دلوں میں غریبان چاک کرتے ہوئے نوحے بھر دیں، ان کے ہونٹوں پر بنجر زمینوں کی سی سیلی آہیں، ان کی جواتوں کے دل افریزیوں میں خبر کی خاموشی اور بوسیدہ قفص سے ویرانیاں سجا کر رکھ دیں۔ اپنی قوم کی تقدیر، اپنی ملت کا بخت رقم کرنے والوں، آخری رسول کے ماننے والوں، آؤ کڑی راتوں میں فتح مندی کی بازگشت بن کر اپنی بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر کے حقدار بن جائیں۔ آؤ گمراہی سے مل کر چلنے والوں کے خلاف راہوں کا آشوب بن کر اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کے سایوں کے محافظ بن جائیں۔ آؤ سیلے وقت کی تپش دلوں میں ممبر کی سربلندی، مسجدوں کا وقار، صداقتوں کے امین بن کر تائید خداوندی کے عنوان بن کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں۔ آؤ اپنی دعاؤں، اپنی صداقتوں، اپنے خیالوں، اپنی خواہشوں، اپنے شعور، اپنے وجدان میں دونوں جہانوں کے رب کو یاد کرتے ہوئے نعرے ماریں کہ ہم زمین پر اس کے خلیفہ ہیں۔ آؤ میرے ساتھ تکبیر بلند کرو کہ ہم انسانیت کی روح ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجددین نے اپنی تکبیر بلند کی تو اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے اس انداز میں تکبیر بلند کی کہ جیسے وہ زمین کا جگر پاش پاش اور آسمان کا سائبان ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ پھر فضا میں اپنی ڈھال اور تلوار بلند کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین کہنے لگا، میرے عزیزوں، دشمن کی عددی فوقیت کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ میں مجددین موت پر بیعت کرتے ہوئے دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ لمحوں کے اندر ہم دشمنوں کو بلور کی طرح توڑ کر جھاگ کی طرح مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد مجددین اور اسامہ بن مرشد اپنے اپنے حصوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہونے کے بعد مجددین نے مخصوص اشارہ کیا، یہ اشارہ ملتے ہی لشکر حرکت میں آیا۔ پھر مجددین اور اسامہ بن مرشد انطاکیہ کے لشکر پر سینوں میں اسباب ہلاکت کی چنگاریاں کھڑی کرتی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ انطاکیہ کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری طاقت اور قوت استعمال کرتے ہوئے مجددین اور اسامہ بن مرشد کو شکست دے کر پسپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی لغت میں پسپائی اور ہزیمت نام کا کوئی لفظ تھا ہی نہیں۔ انطاکیہ والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے حملوں میں فتح کے گیت سجائے، سچائی کے پرچموں جیسی شادابی اور قہر بھرے جکڑوں اور لہت میں اتار دینے والی خزا کی لمحوں جیسا زور تھا۔ حملہ آور ہوتے ہی وہ جس سمت کا بھی رخ کرتے، اپنے آگے اپنے پیچھے مرگ و زیست کی آہو بکا، چیختے چنگھاڑتے تفکرات کا شور، سماعت کی بندش کا باعث بننے، برق عاطف کی رد عمل کا سامان چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ انطاکیہ والوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مجددین اور اسامہ بن مرشد کے سامنے ان کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے دشت در دشت بھٹکتی اداس دنوں کی زردیوں، صدیوں کے سربستہ راز دیے، یادوں کے سوکھے اشجار، ٹوٹے بوسیدہ آبگینوں اور ڈوبتے لخت لخت سفینوں جیسی ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر زمین کی بصارت، آسمان کی آنکھ اور ہواؤں اور فضاؤں کی مسکراتی چشموں نے دیکھا کہ انطاکیہ کے لشکر کو मुजाहिदीन के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मुजाहिदीन ने अपने सामने भागते सलेबियों के लश्कर का ताकुब किया और ये ताकुब लगभग अंताकिया के गिर्दो नवाह तक जारी रहा और अंताकिया के लश्कर को उस ताकुब के दौरान इस कदर अपाहिज कर दिया था कि आइंदा वो कुछ अरसा मुसलमानों के खिलाफ सर उठाने की जुरत ना कर सके। फिर मुजाहिदीन और उसामा बिन मुर्शद दुश्मन का ताकुब करते रही उस जगह आई जहां मैदान कारजार गर्म हुआ था। वहां जिस कदर जख्मी लश्करी थी उन्हें एक जगह जमा करके मुजाहिदीन और उसामा ने अपनी निगरानी में उनकी देखभाल की और मरहम पट्टी का काम करना शुरू कर दिया। जिस वक्त मुजाहिदीन और उसामा बड़ी तुमदही से अपनी जख्मी लश्करियों की देखभाल कर रहे थे उसी वक्त लश्कर में शामिल किसी जिंदा दिल मगनी ने अपने दफ पर हाथ मारा। फिर वो जख्मियों का दिल बहलाने के लिए नगमा सरा हुआ था। उसके नगमे का मफहूम कुछ इस तरह था, हम बेदीनी और जुल्म के सैलाब के खिलाफ अपने मिल्लत के वकार के मजबूत किले मुस्तहकम बुर्ज और आहिनी चट्टान हैं। खून की नदियों की तरह उठने वाले बगावत और बदबख्ती के शोलों के सामने ला तगल्लुब तहरीक और फतेहमंदी का नारा है। धोखे पर धोखा देने और कहर बरसाने वालों के खिलाफ हम महशर का सहरा और मौत के सायों का कोहसार हैं। कल्बी और जहनी शकावत और जुल्म से जमीन भरने वाले के खिलाफ हम इंसाफ के रास्तों के मशल बरदार फर्जंद हैं। साथियों, अजीजों, भाइयों, मेहरबानों, आओ हुरमत के चिरागों में रोगन डालें, बेनिशान रास्तों पर शुजात के संगे मैल नसब करें कि हम दार पर चढ़कर तकबीर बुलंद करने वाले हैं। उमड़ती आंधियों में चिराग रोशन करने वालों के फर्जंद हैं। नजीबो शुजा और मेहरबान रफीकों, फतीनो जहीन मिल्लत का दर्जा रखने वाले नदीमों, आओ अपनी मुस्लिम कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए हौसलों की रफत, मुस्तकबिल की रोशनी, नेकी और खैर की माने बन जाएं। आओ जबर के देवताओं के ख्यालात को शुजात की सोचों से नई सरगोशियों में दफन कर दें। हड्डियों में बेकरारी तारी करने वाला नारा मारो, दिलों पर सरा के दौरे तारी करने वाली तकबीरें बुलंद करो कि हम उन सरफरोशों के जद्दोजहद के वारिस हैं। मौत जिनके सामने लहू के आंचल में अपना मुंह छुपाती थी, जीत भटके शोर की तरह जिनका ताकुब करती थी। साथियों, मेरे अजीजों, मेहरबानों, भाइयों, जंग में जख्मी होने वालों से कहो, हमने वहशतदारी करने वालों पर मौत का करबखीज सन्नाटा तारी किया है, शहरों को उरियां करने वालों पर खजा के जंदान का साया बना दिया है, बेजमीरी के ख्वाब देखने वालों पर दस्तारे फजीलत गिराने वालों के खिलाफ बदी की धूल उठा देने वाली जर्री दास्तानें रकम की हैं। हम तुम्हारी शुजात, तुम्हारी निगहदारी और पासबानी को सलाम करते हैं। तकद्दस के पासबानों, आफाक के असरार के राजदानों, आओ दुश्मन पर वाजे करें कि हम अपनी मिल्लत के लिए आंधियों के हमसफर और हिम्मत मर्दाना के जौहर हैं। आओ अपनी मुस्लिम कौम, अपनी मेहरबान मिल्लत के लिए दहर के फितने में वक्त के काफिलों की खिजर राह बने, बिखरती पत्तियों के लाशों को फूलों के ख्वाब अता कर दें। आओ अहद करें, आओ बायत करें कि हम बदी के वीरानियों में खैर के गुलिस्तानों की आबियारी करेंगे, अपनी इज्जत व आजादी और अपनी मिल्लत के नामोस की पासबानी करेंगे। यहां तक कहने के बाद दफ बजनी बंद हो गई थी, मुगन्नी की आवाज भी खामोशी इख्तियार कर गई थी। जख्मी होने वालों की देखभाल बड़ी तुंदही से हो रही थी। एक तरफ लश्करियों के लिए खाना भी तैयार किया जा रहा था। आने वाली शब मुजद्दीदीन और उसामा बिन मुर्शद ने लश्कर के साथ वहीं बसर की। दूसरे रोज वो पहले से तयशुदा लाइहा अमल के मुताबिक तराबिलस की तरफ कूच कर गई थी। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सारे लश्कर उसके पास तराबिलस में जमा हो गई थी, लिहाजा सुल्तान ने पूरी शिद्दत के साथ तराबिलस का मुहासरा कर लिया। तराबिलस के सलेबियों को सुल्तान के खिलाफ आने की जरूरत न हुई, लिहाजा उन्होंने सुल्तान के पास सुलह और फरमाबरदारी का पैगाम भेजा। सुल्तान ने सुलह के लिए ये शर्त रखी कि सलेबी मुसलमानों की कश्तियों को मालो असबाब समेत वापस कर दें और जो मुसलमान उनके पास असीर हैं उन्हें रिहा कर दें तो सुलह हो सकती है, वरना सुल्तान शहर की ईंट से ईंट बजाकर रख देगा। सलेबियों ने यह शर्त कबूल कर ली और एक सुलहनामा तरतीब दिया गया जिसकी रूह से सलेबियों ने मुसलमानों की तिजारती कश्तियों के अलावा जो उनमें मालो असबाब था वो भी और जो मुसलमान असीर बनाए गए थे सब रिहा कर दिए गए। اس طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی اس مہم کو کامیاب اور کامران بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کا رخ کر گیا تھا۔